درته ژاړم په کرابا رمعاف کړه ګناهونه رمعاف کړه ګناهونه په بدل د عذابو کې رنصیب کړه جنتونه رنصیب کړه جنتونه په بدل د عذابو کې رنصیب کړه جنتونه رنصیب کړه جنتونه درته ژاړم کرابا رمعاف لبوناهونا رمعاف لبوناهونا فبدل دا عذابوكي رنسيب لجنتونا رنسيب لجنتونا تجندن مزل جلالا فعباس كارو ترسو تجندن مزل جلالا فعباس كارو ترسو رجندن مزل جلالا بابا سکارو تیر شو رجندن مزل جلالا بابا سکارو تیر شو فمحشر رباندی وکرا استدلو تب نظارونا استدلو تب نظارونا در تجارم پا کرابا رمعاب لبونا هونا رمعاب لبونا هونا فبدل دا عذابو کی رنسیب لجنتونا رنسیب لجنتونا دا ابلیس دا لارا بقدم يا شيخ خالقا بإبليس تعن فلارا بقدم يا شيخ خالقا نأوميدنا ينبادارا برتدير ميوميدونا برتدير ميوميدونا برتجارا فكرابا رمعاب لبونا هنا رمعاب لبونا فبدل دا عذابو کی رنصیب کړه جنتونا رنصیب کړه جنتونا چې لایق د عبادت یې هغه سکړی ندی چې لایق د عبادت یې هغه سکړی ندی خوراوړ می خاوندا صدر بالر عذرونا صدر بالر عذرونا درد جاڑم پا کرابا رمعاب لگونا هونا رمعاب لگونا هونا فبدل دا عذابو کی رنصیب لجنتونا رنصیب لجنتونا قرآن لہارا حکما میراس کلی ایرابا دا قرآن لہارا حکما میراس کلی ایرابا من قبول مستا پر درکا دادسو ازرا عرزونا دادسو ازرا عرزونا در تجارم پا کرابا رمعاب لگونا هونا رمعاب لگونا هونا فبدل دا عذابو کی رنصیب لجنتونا رنصیب لجنتونا فکم مخبستا حضور تا سادو لا سرت در زاما فکم مخبستا حضور تا سادو لا سرت در زاما فکم مخبستا حضور تا سادو لا سرت در زاما فکم مخبستا حضور تا سادو لا سرت در زاما رنسل کر بی گارا دی غلط غلط پیلونا دی غلط غلط پیلونا در تجارم پا کرابا رمعاب لگونا هونا رمعاب لگونا هونا فبدل دا عذابو کی رنسیب لجنتونا رنسیب لجنتونا در تجارم پا کرابا رمعاب لگونا هونا رمعاب لگونا هونا فبدل دا عذابو کی رنسیب لجنتونا رنسیب لجنتونا.